szczycie w sprawie pakietu klimatycznego. Wczoraj mówiła o tym w Paryżu. Opóźnieniami otwarcia terminalu gazowego w Świnoujściu powinni się zająć sejmowi śledczy, twierdzi Twój Ruch, ale są małe szanse, że posłowie powołają komisję. Kandydatów rekordowo dużo, blisko 300. Faworytem papież Franciszek, laureata pokojowej Nagrody Nobla, poznamy przed południem. Polska broni się przed zaostrzeniem unijnych limitów emisji gazów cieplarnianych. Twardo mówiła o tym w Berlinie i Paryżu premier. Ewa Kopacz spotkała się z Angelą Merkel i François Hollande. Kalendarz prac unijnych instytucji znacząco wpłynął na tematy poruszone podczas pierwszej wizyty polskiej premier w Berlinie i Paryżu. Za 2 tygodnie powinny zakończyć się negocjacje dotyczące nowego pakietu klimatycznego. Komisja Europejska chce, aby wspólnota do 2030 roku obniżyła emisję dwutlenku węgla o 40% poniżej poziomu z początku lat 90. W Berlinie Ewa Kopacz mówiła jasno, że nowe ograniczenia nie mogą wpłynąć na rachunki za prąd w Polsce. Mówiłam również o wysiłku, jaki dla nas w tej chwili stanowi redukcja emisji gazów cieplarnianych już na poziomie tym, który został ustalony w roku 2008. W Paryżu polska premier przedstawiła podobne wyliczenia, ale prezydent Francji odpowiadał, że po prostu trzeba postawić na rozwój energetyki jądrowej. Oni mają 58 swoich reaktorów i wiecie państwo, że rzeczywiście oni akurat nie mają problemu w tej chwili z emisją tych gazów. Ewa Kopacz nie wyklucza, że w ostateczności podczas unijnego szczytu sięgnie po weto. Paryż, Tomasz Majka, Polskie Radio. Tragedia w Bytomiu. 14-latka śmiertelnie zatruła się w nocy tlenkiem węgla. Jej rodzice podtruci, ale przytomni, trafili do szpitala w Sosnowcu. Według wstępnych ustaleń jeden z pieców centralnego ogrzewania w piwnicy bloku mieszkalnego był nieszczelny. Coraz bliżej powołania komisji śledczej do spraw budowy terminalu skroplonego gazu w Świnoujściu. Sejmowa Komisja Ustawodawcza zaakceptowała uchwałę Twojego Ruchu w tej sprawie. O powołaniu komisji zdecyduje sejmowa większość. Andrzej Rozenek z Twojego Ruchu mówi, że niejasności wokół jednej z najważniejszych inwestycji ostatnich lat wymagają wyjaśnienia. Inwestycja miała być oddana w sierpniu tego roku. Z taśm tygodnika Wprost wynika, że być może będzie oddana, ale w 2017 roku, no to mamy do czynienia albo z błędem, albo z jakąś obstrukcją, albo być może z dywersją. I te sprawy trzeba po prostu wyjaśnić. Zdaniem Rozenka trzeba też ustalić winnych opóźnienia. Politycy PiSu podejrzewają, że pewnie nie uda się powołać komisji śledczej, ale Piotr Naimski zgadza się, że sprawę trzeba wyjaśnić. Dlatego, że opóźnienia są oczywiste, kolejne terminy są przekraczane, powody są niejasne, plotki krążące w tej sprawie są zatrważające, łącznie z przekazaniem kontraktu gazowego od Qatargazu do Merrill Lynch. Wszystko to wymaga wyjaśnienia. Poseł Platformy Obywatelskiej Andrzej Czerwiński twierdzi jednak, że staranie o komisję śledczą w sprawie budowy gazoportu ma charakter polityczny. Są organy państwa, które mogą dokładnie sprawdzić opóźnienia. Widzimy i słyszymy bezpośrednie przyczyny bankructwa wykonawców, zmiany też generalnego wykonawstwa. To są rzeczy z boku widoczne, które musiały odwlec inwestycje. Terminal w Świnoujściu w 2015 roku będzie gotowy do komercyjnego odbioru gazu. Pozwoli on na sprowadzenie rocznie około 5 miliardów metrów sześciennych do około 1/3 zapotrzebowania Polski na błękitne paliwo. Surowiec będzie pochodził z Kataru. Włochy o krok od wprowadzenia do przepisów przestępstwa zabójstwa drogowego. Przewiduje to nowy kodeks drogowy. Zatwierdził go wczoraj włoski parlament. Dopóki nie nastąpi nowelizacja kodeksu karnego pod tym kątem, kierowca, który spowoduje śmiertelny wypadek, karany będzie dożywotnią utratą prawa jazdy. Dotyczy to przypadków jazdy po pijanemu lub pod wpływem narkotyków. Rodziny ofiar wypadków od lat domagały się wprowadzenia przestępstwa zabójstwa drogowego. Kilka kolejnych rządów obiecywało się tym zająć, ale dopiero teraz starania te przyniosą oczekiwany skutek. Oburzenie opinii publicznej wywołuje dotychczasowa praktyka, że za zabójstwo na drodze odpowiada się we Włoszech z wolnej stopy, a kary są wyjątkowo łagodne. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Kto dostanie w tym roku pokojową Nagrodę Nobla? Werdykt o 11 ogłosi Norweski Komitet Noblowski. Oficjalna lista kandydatów jest utajniona, ale spekulacji mediów i ekspertów nie brakuje. Tak jak w zeszłym roku, dużo mówi się o 17-letniej Malali Yousafzai z Pakistanu. Chciała ona chodzić do szkoły wbrew talibskim ekstremistom, którzy nie pozwalają kobietom na edukację i została przez nich postrzelona. Kongijski ginekolog Denis Mukwege może dostać nagrodę za pomaganie ofiarom gwałtów. Typowany jest też sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon, amerykański demaskator Edward Snowden, niezależna rosyjska Nowaja Gazeta czy japońscy pacyfiści. Faworytem bukmacherów jest jednak papież Franciszek, pierwszy papież Kościoła katolickiego spoza Europy w czasach współczesnych. Komentatorzy mówią, że tchnął on w Kościół nowe życie. W tym roku liczba kandydatów jest rekordowa. O pokojową Nagrodę Nobla ubiega się 278 osób i organizacji. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To wszystko w tym serwisie Trójki. A Tomasz Gorazdowski ma najnowsze wiadomości z świata sportu. Sobota, godzina 20:45, Stadion Narodowy, mecz Polska-Niemcy, eliminacje Mistrzostw Europy. Nadzieje jak przed każdym spotkaniem są rozdmuchiwane, że kiedy jak nie teraz, że rywal zdziesiątkowany, zapominając, że Niemcy są w stanie wystawić ze trzy równorzędne drużyny. Nasi trenują, budują wiarę w siebie, a jak będzie? Będzie dobrze, odpowiadają optymiści. Będzie jak zwykle, dodają realiści bądź pesymiści. Sporo racji mają na przykład nasi słuchacze. W trzeciej stronie medalu w niedzielę był m.in. taki głos. Mistrzami świata są Niemcy i mistrzami naszej grupy również będą Niemcy. Natomiast celem naszych piłkarzy jest zajęcie w tej grupie drugiego miejsca. Dlatego życzę naszym piłkarzom, by po 1-0 wygrywali z Gruzją, Irlandią i Szkocją. Natomiast mecze z Niemcami nie mają tu żadnego znaczenia. Drugie miejsce, przypominam, gwarantuje automatyczny awans. Jest to realny cel naszej drużyny. No ale na każdy mecz trzeba wychodzić jednak z zamiarem zwycięstwa. Trzeba być tylko głodnym sukcesu. A jak tu być głodnym, skoro reprezentantom podawano między innymi... rybę z czetnej z mango. Wczoraj na przykład zrobiliśmy zasmażone buraki z serem kozim, orzeszkami pini zapiekane. Podawaliśmy eskalopki cielęce z soczewicą. Rybę z risotto, tarte jabłkowe, szarlotka nasza klasyczna, strudel jabłkowy. Może oni po prostu za dobrze jedzą przed tymi meczami. Przecież zawsze się mówi, że na rywala trzeba się rzucić będąc wygłodniałym. We wczorajszych meczach eliminacyjnych były i niespodzianki, i wyniki oczekiwane. Niespodzianka była m.in. w Żlinie, gdzie Słowacy pokonali mistrzów Europy, niedawnych mistrzów świata, Hiszpanów 2-1. Za niespodziankę trzeba też uznać remis Liechtensteinu z Czarnogórą. A bez niespodzianki było za to na Wembley, gdzie Anglicy pokonali San Marino 5-0. Aż 55 tysięcy kibiców przyszło na mecz ze Słabeuszami. Widocznie chcieli mieć pewność, że zobaczą zwycięstwo. W eliminacjach do Mistrzostw Europy nasza piłkarska kadra do lat 19 wygrała 4-1 z Mołdawią, a juniorzy do lat 20 towarzysko wygrali 2-1 z Włochami. Winny i skazany. Były trener polskiej reprezentacji w piłce nożnej Janusz W. usłyszał, a w zasadzie nie usłyszał, bo się do sądu nie stawił, wyrok. 2 lata więzienia w zawieszeniu, 2-letni zakaz wykonywania zawodu szkoleniowca oraz sporej wysokości grzywna. To wszystko za udział w procederze korupcyjnym w ustawianiu meczów. Teraz było tylko o piłce, za godzinę ani słowa o sobotnim meczu. Na północnym zachodzie kraju pochmurno, z większymi przejaśnieniami. Niewykluczony słaby deszcz. Pozostały obszar dużo słońca. Temperatura Koszalin 18, Zakopane 19, Szczecin i Gdańsk 20, w Poznaniu, Suwałka, Białymstoku i Lublinie 21. W Olsztynie, Bydgoszczy, Warszawie i Krakowie 105 więcej, czyli 22, a najcieplej ma być w Łodzi, Katowicach, Wrocławiu i Rzeszowie 23 stopnie. Wiatr słaby, w rejonach podgórskich miejscami umiarkowany i porywisty, południowy i południowo-zachodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Mitsubishi systemowo dbamy o bezpieczeństwo. Wzorowym przykładem jest ASX. System kontroli trakcji, system stabilizacji toru jazdy, system wspomagania nagłego hamowania. W sumie aż 9 różnych systemów bezpieczeństwa i 7 poduszek powietrznych. Wszystko w trosce o bezpieczeństwo. Mitsubishi ASX. Już od 33 500 zł w kredycie 50/50. Zamów jazdę próbną na www.mitsubishi.pl. Ustrzel darmowe zakupy w MediaMarkt. Na przykład blender Philips o mocy 650 W z metalową końcówką miksującą, rozdrabniaczem i trzepaczką do ubijania za 179 zł. Pamiętaj również o prawdziwych ratach 0%. MediaMarkt.pl. Junak, kultowy symbol wolności, przyspieszająca bicie serca gazela i porywająca SHL-ka, legenda w swojej klasie. Odwiedzaj stację Orlen, kompletuj unikatową kolekcję numizmatów z kultowymi polskimi motocyklami, a za punkty Witaj odbierz numizmat ze srebra. Pokaż swój motocyklowy styl na Facebooku i wygraj wyjątkowy unikatowy motocykl WFM M06. Ikony polskiej motoryzacji, tylko na stacjach Orlen. A taki odkurzacz, to ile wyciąga? Ten Zelmer? Aha. A nawet ze 150. Na czysto. Zarabiaj na czysto w promocji Zelmera. Kup odkurzacz i odbierz nawet do 150 zł. Szczegóły na czystainicjatywazelmer.pl. Zelmer. Niezawodnie. Co pana do mnie sprowadza? Trauma. Proszę mówić. Wszyscy kłamią. Mówią jedno, robią drugie, a kasują za trzy. I co teraz? Teraz? Proszę wsiąść do swojego Forda i sprawdzić Motorcraft Service. Oszczędź sobie nerwów. Zabierz swojego Forda do autoryzowanej stacji Forda i skorzystaj z Motorcraft Service. Wymiana oleju, filtrów oleju i powietrza oraz sprawdzenie pojazdu za 279 zł. Zawsze oryginalne części, gwarancja dotrzymania terminu. Szczegóły na Ford.pl. Lodówka bez jedzenia jest jak półka bez książek, las bez drzew, pustynia bez piasku, morze bez ryb. Pusta lodówka jest jak... Nie martw się. Tylko do 15 października w Saturnie zapełnimy twoją nową lodówkę. Zgarnij nawet 400 zł na zakupy w sklepie internetowym frisco.pl. Kup lodówkę Beko, wysokość 175 cm, komora 0, no frost, klasa A+, za 1599 zł i odbierz 100 zł na zakupy we frisco.pl. Saturn, technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Is it a peace of mind someday? Is it a peace of mind someday? Is it a peace of mind someday is what you say. But today, Lord, I'm crazy today. Boy, your will is weak and it should be strong. Son, your will is weak and it should be strong. I've given you everything you need, more than enough to carry on. Boy, your will is weak and it should be strong. But I said broke and brokenhearted is too hard, Lord. But being broke and brokenhearted is too hard. But being broke and brokenhearted is too hard for me. Lord, it's these trials and tribulations I can't stand. No. Said you're restrained by your anger and your jealousy. Well, you're restrained by your anger and your jealousy. You won't last long that way. Boy, you just shorten up your days. Boy, you're restrained by your anger and your jealousy. Zapraszamy do reklamy. Ustrzel darmowe zakupy w MediaMarkt. Na przykład tablet Samsung Galaxy Tab 4 z trybem dla dzieci i pakietem Hancom Office za 899 zł. Pamiętaj również o prawdziwych ratach 0%. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. W studiu wicepremier i minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Pierwszy raz w roli wicepremiera w Trójce. Dobrze się pan czuje w tej roli? Dobrze się czuję, bo przede wszystkim jestem nadal ministrem obrony narodowej, a do tej roli zdążyłem się już trochę przyzwyczaić, bo mam zaszczyt tę rolę pełnić ponad 3 lata. Panie premierze, czy jest taka granica wydatków na armię, po przekroczeniu której możemy powiedzieć, że jesteśmy bezpieczni, że możemy odeprzeć atak na przykład Rosji? To jest bardzo trudne pytanie i najlepsi strategzy i analitycy pewnie je sobie zadają. Zawsze tutaj trzeba przypomnieć sobie o tym, że państwa mają różną wielkość, różny potencjał i pewnych rzeczy nie da się po prostu przeskoczyć. Jeżeli jedno państwo jest wielokrotnie większe, jeśli chodzi o liczbę ludności, o gospodarkę, to zawsze będzie miało większy potencjał. Oczywiście... Pytam o to, bo niektórzy podważają sens, bo i tak się nie obronimy. Więc nie warto wydawać więcej pieniędzy na armię, tak mówią. Myślę, że to nie jest słuszny pogląd, bo państwo wielkości Polski i będące w takim położeniu geograficzno-historycznym powinno dbać o własną obronę, powinno dbać o sojusze, a sojusze są skuteczne wtedy, jeżeli się też i samemu do nich coś wnosi, więc myślę, że nie możemy sobie powiedzieć tak, mamy potężnych sojuszników, w związku z tym nie musimy dbać o własną obronę. Takich nikt nie szanuje na świecie. Czyli chodzi o to, żebyśmy byli na tyle sprawni bojowo, żeby być dobrym elementem tej układanki, jaką stanowi NATO. Tak, ale też i powinniśmy posiadać takie zdolności obronne, które potencjalnemu agresorowi każą się poważnie zastanowić, czy cena tej agresji nie jest zbyt wysoka. A czy NATO jest wystarczająco silne i sprawne, żeby odstraszać choćby? Tak sądzę. Potencjał NATO przede wszystkim oparty na potencjale Stanów Zjednoczonych to jest taka siła, z którą każdy na świecie musi się liczyć i wielokrotnie przewyższa siłę innych państw, także tych dużych, także tych mocarstw. Także myślę, że to jest rzecz, która budzi respekt na świecie. A czy będziemy zabiegać o to, by przepraszam, dowództwo szpicy NATO było w Polsce? Zabiegamy o jak największą obecność NATO w Polsce. Na szczycie w Newport trzy formy tutaj zostały ustalone. Ciągła rotacyjna obecność żołnierzy NATO, USA w Polsce, siły natychmiastowego reagowania, czyli ta szpica i wzmocnienie roli Korpusu Północ-Wschód w Szczecinie, który ma stać się organizatorem obrony na wschodniej flance. Czyli to dowództwo będzie w Polsce, czy będzie ono w tych miejscach, gdzie trzeba, jak to pan mówił niedawno? Bo ono gdzieś jakąś swoją siedzibę musi być, nawet jeśli się będzie przemieszczać. Trwają prace nad szczegółami koncepcji sił natychmiastowego reagowania i w lutym ministrowie obrony NATO mają przesądzić, jak to będzie wyglądało. Te siły tak zwanej szpicy, one nie będą przebywać w jednym miejscu, one będą wydzielane przez poszczególne państwa członkowskie. Ważne jest, żeby to było takie natychmiastowe wydzielenie, natychmiastowa gotowość. No gdzieś muszą mieć jakąś taką swoją... Więc jeśli tak będą... Tak jak pracownik ma biureczko, tak chyba ci... No wojskowi raczej nie mają biureczek, nie, mają centra... Ale jakieś miejsce mają centra być, dowodzenia, które mogą być przenoszone w dowolne miejsca. Szpica będzie tam, gdzie będą zagrożenia, jeśli będą w Polsce. To elementy dowodzenia znajdą się w Polsce. Chcemy przygotować do tego Korpus Północny Wschód, jego dowództwo w Szczecinie, żeby mógł taką rolę pełnić. Ale mówię, dajmy popracować wojskowym. W lutym ministrowie obrony NATO mają zatwierdzić ostateczną koncepcję sił natychmiastowego reagowania. No dobrze, ale jeśli to nie będzie w Polsce, to my będziemy mniej bezpieczni? Jeśli ta konstrukcja będzie taka, że w razie potrzeby te siły są w Polsce i my jesteśmy przygotowani na ich przyjęcie, bo to nie chodzi tutaj wcale o biureczka, tylko chodzi o żołnierzy, sprzęt, chodzi też o wolę działania, to będziemy usatysfakcjonowani. Czyli chodzi o to, żeby sprzęt był u nas, a ludzie dolecą. Tak, tak można powiedzieć. Premier Ewa Kopacz w ekspoze mówiła, że będzie się starać o to, żeby zwiększyła się obecność żołnierzy amerykańskich w Polsce. O jaki rodzaj obecności chodzi? O jaką liczbę żołnierzy? Mówimy, używając języka także szczytu NATO, o ciągłej rotacyjnej obecności. Bardzo to doceniamy, że od wiosny praktycznie bez przerwy przebywa w Polsce i ćwiczy 200 żołnierzy amerykańskich. Mamy zapewnienie, że będą obecni w Polsce co najmniej do końca roku 2015. Ale więc chodzi o to, o żeby tym było rozmawiamy. Więcej niż... Chcielibyśmy, żeby było ich więcej. Natomiast równie dużą wagę przykładamy do tego, żeby to była ciągła obecność. To nie chodzi o to, żeby raz na 5 lat przyjechało parę tysięcy żołnierzy, tylko chodzi o to, żeby Amerykanie i inni sojusznicy byli ciągle obecni w Polsce i żeby była... Ale cały czas ciągła rotacyjna, żeby zadowolić Rosję, żeby Rosja, mówiąc kolokwialnie, nie przyczepiła się do tego, że tu jest... Rosja jest niezadowolona z każdej formy obecności armii amerykańskiej na polskim terytorium, więc myślę, że tutaj takiego kontekstu nie ma. Ja uważam, że ta ciągłość jest tutaj najważniejsza, a że co kilka miesięcy ci żołnierze się wymieniają, to tylko lepiej, bo oni po prostu ćwiczą, oni tu nie przyjeżdżają siedzieć w bazach i patrzeć w okno na wschód, tylko ćwiczą. No tak, ale ta formuła rotacji też jest w pewnym sensie kluczowa, tak? ona zapewnia właśnie tę ciągłość, to znaczy to, że ci żołnierze bez przerwy w Polsce są i bez przerwy z naszymi ćwiczą. Właśnie dokonuje się zmiana, wyjeżdżają spadochroniarze amerykańscy, przyjeżdżają pancerniacy, będą trzy zmiany Brytyjczyków, razem 1200 żołnierzy, także myślę, że to jest znaczące i także poza tym wymiarem wojskowym ma taki wymiar sojuszniczo-polityczny. W listopadzie rząd ma przedstawić plan wzmocnienia bezpieczeństwa. Chodzi przede wszystkim o kwestie organizacyjne, szkoleniowe, czy także o zakupy, czy wszystko razem? Pani premier Ewa Kopacz bardzo słusznie w exposé zwróciła uwagę na to, że nowoczesne bezpieczeństwo Polski wymaga integracji różnych wysiłków, że to nie jest tylko kwestia jednego resortu, ale całego rządu, całego państwa. I chcemy taki kompleksowy plan działań w różnych obszarach w listopadzie przedstawić. Pracujemy nad nim z różnymi resortami. Zwrócę uwagę, że także prezydent Bronisław Komorowski po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego we wrześniu zwraca uwagę na potrzebę wypracowania tego planu. I ja to widzę w takiej perspektywie bieżącej, to znaczy reakcji na obecny kryzys na wschód od Polski, ale też i jako wyciągnięcie wniosku z 25 lat wolnej Polski, co powinniśmy w bezpieczeństwie lepiej uregulować, co uporządkować, więc a może uważam... pan powiedzieć w dwóch zdaniach, co powinniśmy lepiej uporządkować? Powiemy to, powiem właśnie na tym pracujemy. No, ale taka pana pierwsza myśl, bo przecież żeby pracować, to trzeba od czegoś zacząć. Zaczynamy od tego, że nie może być tak, że bezpieczeństwo jest jakąś sprawą resortową, podzieloną za bardzo na poszczególne ministerstwa czy instytucje. O bezpieczeństwie trzeba myśleć wspólnie, bo to jest odpowiedzialność całego państwa i każdego obywatela. To jest punkt wyjścia do tego planu i wydaje mi się, że będzie to dobry dokument, który da na lata podstawę do pracy dla różnych osób, instytucji. Być może będą tam i pewne rekomendacje legislacyjne. A kiedy rozstrzygnie się przetarg na wielozadaniowe śmigłowce dla polskiej armii? Tak jak zakładaliśmy, powinno się to zdarzyć w pierwszych miesiącach 2015 roku. Został przedłużony termin składania ofert. Dlaczego? Zespół, komisja, który nad tym pracuje, na wniosek oferentów, którzy mieli kilkaset pytań, kilkaset uwag, zgodziła się na to, żeby o kilka tygodni ten termin przesunąć. No, jest działanie merytoryczne. A czym są związane te pytania i uwagi? Tym, że jest to szalenie trudne i skomplikowane postępowanie, a my jesteśmy bardzo wymagającym klientem. Oczekujemy nie tylko tego, żeby to były najlepsze śmigłowce, najlepsze możliwe śmigłowce, ale też, żeby to była realna oferta dla naszego przemysłu, żeby była zapewniona produkcja w Polsce, serwis w Polsce, więc to nie jest proste, bo mówię, śmigłowiec łatwo się kupuje, gdyby go kupować jak w sklepie, ale jeśli się stawia wymagania, to jest bardzo trudna dyskusja. A W-149 ma największe szanse? No to ja na takie pytania oczywiście nie odpowiem. Elementy produkowane w Polsce. No nie tylko ten jeden śmigłowiec jest produkowany w Polsce. Polska jest tutaj, można powiedzieć, potentatem śmigłowcowym i dwóch z trzech oferentów produkuje śmigłowce w Polsce, a trzeci zapowiada, że jeśli wygra, oczywiście to także będzie robił, więc wydaje się, że z trudem, bo to wymaga sporego wysiłku, ale osiągniemy ten cel, że nie tylko śmigłowce dla Wojska Polskiego, ale budujemy nasz przemysł, nasz potencjał. Czy my nie przepłacimy za uzbrojenie F-16? Ponieważ Departament Stanu zatwierdził niedawno sprzedaż dla Polski uzbrojenia F-16, ale tam jest mowa o takiej dużej kwocie, która ekspertów troszkę powaliła, że tak powiem. Eksperci. 500 miliardów. Eksperci, no nie miliardów, tylko... milionów, przepraszam. Eksperci, 500 milionów. Gdyby się bardziej wczytali, to by się zorientowali, że jest to wszystko przed negocjacjami, że to była kwota podana jako górna kwota do zgody Parlamentu Amerykańskiego na taką transakcję, bo chodzi o broń tak nowoczesną, że to amerykański kongres musi wyrazić zgodę. Trwają negocjacje i z pewnością znacząco niższa będzie ta ostateczna kwota, więc powodów do bicia na alarm tutaj nie ma żadnych. Jak będzie wyglądać, czy może już wygląda ta oferta dla ochotników, którzy chcą się przeszkolić? Zapowiedzieliśmy, że taka oferta, taki

to także limitowana edycja luksusowych modeli Volvo z wyjątkowym wyposażeniem Volvo Ocean Race. Tylko teraz w prezencie wartościowe pakiety Volvo Ocean Race. Przejmij ster i umów się na jazdę próbną. Szczegóły na volvocars.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No i oczywiście, jak to zwykle w połowie godziny, czyli teraz o 8.30, skrót informacji, który przedstawi Krzysztof Zyblewski. Polska będzie zabiegać, by dowództwo szpicy szybkiego reagowania NATO było w naszym kraju, ale decyzje jeszcze nie zapadły, mówi w Trójce wicepremier i minister obrony Tomasz Siemoniak. Trwają prace nad szczegółami koncepcji sił natychmiastowego reagowania i w lutym ministrowie obrony NATO mają przesądzić, jak to będzie wyglądało. Szpica będzie tam, gdzie będą zagrożenia, jeśli będą w Polsce, to elementy dowodzenia znajdą się w Polsce. Chcemy przygotować do tego Korpus Północny Wschód, jego dowództwo w Szczecinie, żeby mógł taką rolę pełnić. Ostateczna koncepcja sił szybkiego reagowania zostanie zatwierdzona przez ministrów obrony NATO na spotkaniu w lutym. Harmonogram już jest, ale data otwarcia drugiej linii stołecznego metra to nadal tajemnica. Warszawski ratusz uchylił rąbka tajemnicy w sprawie centralnego odcinka podziemnej kolejki. Na razie wiadomo, że w najbliższy poniedziałek, czyli 13 października, rozpocznie pracę komisja powołana przez Metro Warszawskie. Będzie ona razem z przedstawicielami wykonawcy odbierać poszczególne elementy inwestycji. Te prace potrwają zgodnie z umową podpisaną z wykonawcą, czyli z konsorcjum, do 6 listopada. To ostatni konkret, jaki wymienia rzecznik stołecznego ratusza Bartosz Milczarczyk. Potem ostatecznymi odbiorami zajmie się już Straż Pożarna, Sanepid oraz Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Może to potrwać tydzień, może też miesiąc. Urzędnicy pytani o termin otwarcia są bardzo ostrożni. Oficjalnie mówią o końcu listopada. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Porozumienia wciąż nie ma. Bruksela proponuje termin i miejsce kolejnych ukraińsko-rosyjskich rozmów gazowych z udziałem przedstawicieli Unii. Według Komisji Europejskiej spotkanie mogłoby się odbyć 21 października w Berlinie. Na propozycję Brukseli na razie pozytywnie odpowiedział Kijów. Wciąż jednak nie ma potwierdzenia ze strony Moskwy. Kolejne rozmowy gazowe, w których mediuje Komisja Europejska, mają służyć zawarciu tymczasowego porozumienia między Ukrainą a Rosją. Projekt zaproponowany przez komisarza Günthera Oettingera zakłada, że Ukraina do końca października zapłaci Gazpromowi 2 miliardy euro za dotychczas dostarczony gaz. Gazprom zaś sprzeda Ukrainie co najmniej 5 miliardów metrów sześciennych surowca przy założeniu, że Kijów zapłaci za te dostawy z góry. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. To wszystko, pełny serwis Trójki o 9:00. Zapraszamy. A teraz pełna prognoza. Niemal wszędzie dużo słońca, tylko na północnym zachodzie pochmurno z większymi przejaśnieniami, niewykluczony słaby deszcz. Wiatr słaby, rejon podgórski, miejscami umiarkowany, porwisty, południowy i południowo-zachodni. Oto temperatury. Dziś zupy. Rosolin koło Ostrych Dolnych 17, cebulowa koło Suchej Beskidzkiej 19. A nie, nie tylko zupy. Parówki koło Mławy 20, coraz głodniejszy jestem. Kiełbaski koło Białej Podlaskiej, a także serniki koło Lubartowa 21, od razu mamy deser. Szarlotka koło Żmigrodu, kluski koło Wielunia i Schabowiec koło Mielca 22. To jest niewłaściwa kolejność, może żołądek tego nie wytrzymać. I na koniec Bigosy koło Strzeszowa 23. A zobaczmy, co za granicą Darek Pieruk wynalazł. Frytum w Holandii 18, salada grande w Boliwii 21, no to jeszcze może być. Makaron w Turcji 26, ciepły makaron, dobrze. Ojej, paruwa w Nepalu 27, może pęknąć. Kebaba w Indonezji jeszcze cieplejsza, 30. Ale serdeles w Libii aż 30, proszę Państwa. I najgorętsze w Indiach utka 40. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Mitsubishi systemowo dbamy o bezpieczeństwo. Wzorowym przykładem jest ASX.

sober up. Is that true? Well, then it makes a good man arise. Is a good man za 29. Jeżeli ktoś z Państwa jeszcze miałby ochotę w ostatniej chwili się z nami skontaktować, to przypominam 2027 trójek to numer telefonu 71335 SMS i man@polskieradio.pl to mail. Cause see Kwadrans nam został do 9:00, wypełni go oczywiście wesoła pogawędka z gośćmi w studiu, ale najpierw sygnał. Urywki. Urywki z rozrywki. A teraz wesoła pogawędka. Piotr Bukarty, Krzysztof Kawałko. Hej! Ha, ha, ha, dzień dobry, cześć. I czołem. No cośmy sobie pożartowali, tak. A teraz do rzeczy. Żeby nie przeciągać. Ta piosenka, wbrew pozorom, nie jest smutna. Tu uprzedzę komentarze później. Ona jest... co prawda o przemijaniu, ale jeśli niepogodna, to przynajmniej pogodzona. Powstała na podstawie rozmowy ze starszym człowiekiem, którego pozdrawiam i o którym nic nie powiem, bo sobie nie za bardzo życzył. Nosi tytuł Słońca guzik. Całą noc ćwiczyłem tego edura i teraz pewnie mi się wszystko zabawa. Tak? Krzysiek usłyszał to 10 minut temu i już wie. Opatrz burz i tyle tej podróży. W górze stygnie już blady słońca guzik. Jak ożywić żal, tego pieca już i tak ci dał. Więcej niż obiecał. Drogi dobre, złe. Zawsze takie same, gdy już wszystkie je można się na pamięć. Nic jasnego śmiać, nic się tym podniecać. Cały świat jak garb dźwiga się na plecach. Zaszkodzi nic i nic nie może pomóc. Prawdą, w której dziś wierzyć nie ma komu. Nie obchodzą tych, przechodzą obok. Chyba pora by zabrać je ze sobą. Nie obchodzą tych, co przechodzą obok. Zabrać je ze sobą. takie ładne gitarki, do tego wszystkiego. Jedna ładniejsza od drugiej, nie powiem która, ale... No ale ja wymyśliłem tego riffa, tylko się jeszcze muszę nauczyć. To jest dokładna ilustracja tego, co się dzieje, kiedy stół się lekko puknie. To się odzywa, no. Tak. Bardzo panom dziękuję. Zakończymy jakoś żartobliwie, może na przykład... Do usłyszenia, panowie. O, jak wesoło i dowcipnie. Do usłyszenia, a jakże, tak zakończy. Piotr Bogarty, Krzysztof Kawałko, znowu sobie pożartowaliśmy. Właściwie skończyliśmy. Tych parę minut do końca wypełnią reklamy i Dracula, czyli poranne wydanie Zapraszam do Trójki zmierza do końca. Ja bardzo Państwu dziękuję za korespondencję, za łączność i za wspieranie mnie w różnych akcjach, jak też walkę z nadmiernymi zdrobnieniami, bo Państwo zareagowali niezwykle żywo. Jeśli wszystko dobrze się ułoży, to usłyszymy się w niedzielę, a ja żegnam Państwa w imieniu Michała Jakubika, Halinki Wachowicz, Darka Pieroga i informuję, że już za chwilę Marek Niedźwiecki. ยิงเหลือดียิงเหลือดียิงเหลือดียามเธอสาวเธอสาวเธอสาวสุดโสภียิงเหลือดียิงเหลือดียิงเหลือดีมีผู้ชายมากมายมามั่นหมายไปปองแต่เธอนั้นไม่มองต่างมนมองหัวใจโอ้แม่คุณถือว่าสวยและเลิศรวย เกินแม่คุณ